سلسله موی دوست، سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. سلسله موی دوست، حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست، هر که در این حلقه نیست، فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. دل شده پای بند، گردن جان در کمند. دل شده پای بند، گردن جان در کمند. زهره گفتار نه، زهره گفتار نه، کین چه سبب من چراست، کین چه سبب من چراست. گر بزنم به تیر، گر بزنم به تیر، در نظرش بیداریم، دیدن او یک نظر، دیدن او یک نظر. صد چون منش خون بهاست، صد چون منش خون بهاست. گر برود جان ما، گر برود جان ما، در طلب وصل دوست، در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست، حیف نباشد که دوست. دوست تر از جان ما، دوست تر از جان ماست. گر بنوازی به لطف، گر بنوازی به لطف، ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من رواست، زجر تو بر من رواست. سلسله موی دوست، سلسله موی دوست،